فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. Zar da su za njega kćeri, a za vas da su sinovi? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. Zar oni zamke da postavljaju, da u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju? أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Zar oni drugog Boga osim Allaha da imaju? Hvaljen neka je Allah. On je iznad onih koje mu ravnim smatraju. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi, oblaci nagomilani. فَذَرْهُمْ حَتَّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. Zato ih pusti dok se ne suoče sa danom u kome će pomrijeti. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum. A ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga. Mi tebe i vidimo i štitimo. I veličaj i hvali gospodara svoga kad ustaješ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. I noću ga veličaj, i kad se zvijezde gube.